आइए इसके आगे बढ़ते हैं। नौवा वो काम जिसे करने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो है सूरतुल फातिहा जब नमाज में पढ़ी जाती है तो उसके बाद आमीन का कहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इब्ने शहाब जो रावी रिवायत करते वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमीन कहा करते थे। देखिए हदीस कितनी वाज़े है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। इमाम को आमीन कहना चाहिए, इसलिए हदीस करी, इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। हदीस बिल्कुल वाज़े है, बुखारी की रिवायत, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, जब तुम्हारी आमीन और फरिश्ते भी आसमान पे आमीन कहते हैं उसके साथ अगर मिल जाए तो तुम्हारे अगले पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे, है ना। दूसरी हदीस में आपने फरमा कहा जो सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी, और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से आमीन कहे तो फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं, बस अगर बंदे की और फरिश्तों की आमीन मिल जाए तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितनी अहम बात है ना। अब हम में से बहुत सारे लोग आमीन बोलते ही नहीं, तासुब की बुनियाद पर, लाइलमी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर। ये तो बात बहरहाल हो सकती है, बहुत से लोग इख्तलाफ करते हैं आमीन तेज बोला जाए हल्लू बोला जाए, लेकिन जो आयत जो हदीस है बुखारी की वाज़ह है, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, मतलब इमाम को कहना चाहिए। इसी तो अल्लाह के रसूल फरमाया, जब इमाम कहे तो तुम भी कहो, है ना। और अल्लाह के रसूल खुद कहते थे, इसलिए सहाबा ने सुना, पीछे कहते थे तभी तो सुना ना। अब कुछ लोग कहते नहीं वो हल्लू से कहना चाहिए, ठीक है, इस बात को भी अगर मैं मान लूँ, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलते ना, बहस के तक ठीक है, बात मान लें कि हल्लू कहना चाहिए, लेकिन हल्लू हो या तेज हो कहना तो है ना, लेकिन हल्लू है और तेज हो कहना तो है ना। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, गैर मखज़ूब अलैहिम वलद्दाललीन आमीन इन्ना आतैना कल्कौसर फसल्लिल। अब इसमें तेज और हल्लू आमीन कहाँ है। चलिए आप कह रहे हैं कि नहीं हल्लू कहना, ठीक है हल्लू बोलेंगे, लेकिन आपने तो रुका ही ना, ऐसी गाड़ी ले गई कि वो स्पीड ब्रेकर में सीधा चले गए। गैर मखज़ूब अलैहिम वलद्दाललीन, ठीक है आप जोर से नहीं बोलना चाहते, लेकिन बोलना तो है ना, दिल में भी रुकना तो पड़ेगा ना। भाग गए आप दूसरी सूरत की तरफ। इमाम को चाहिए कि वो इमामत के अदब सीखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीस है, इतनी बड़ी फजीलत को आप छोड़ देते इतने आसानी से। जहाँ फजाइल साबित नहीं वहाँ तो मनमाने फजाइल गढ़े जा रहे हैं कि यहाँ से कुछ लोग गए तो अल्लाह ने पूरे खबर वालों की मगफरत कर दिया। तुमको कैसे पता चला, रसूलुल्लाह सल्लम तो चले गए वही तो बंद हो गई, आज कैसे पता चला कि फला लोग फला जगह से गुजरे तो अल्लाह ने पूरे मुर्दों के बोले मगफरत कर दी। हाँ आपको कैसे पता चला। तो जो फजाइल नहीं आप बयान करते रहो, जो मौजूद है कि तुम आमीन कहो जब इमाम आमीन कहे, इसलिए कि अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों के आमीन से मिलती है तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। ये बात कुछ जरा समझ में नहीं आती हमको। किसी को डिस्टर्ब हो जाती नमाज उसकी और उन्हें बोला नमाज डिस्टर्ब हो जाती है आमीन कहने से। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लम का फरमान है, मेरी और आपकी बात नहीं है ना, मेरी और आपकी बात नहीं है, ये रसूल अकरम सल्लम फरमान है। और कई रिवायतें हैं। चलिए आप बोलते हल्लू बोलना चाहिए, लेकिन टाइम तो दीजिए हल्लू बोलने के लिए, वलद्दाललीन के बाद, तो ताकि वो कहे आमीन। दिल में कहने को भी तो टाइम लगता है ना। इन आते हैं शुरू होगा दूसरा ही सीधा। तो बहरहाल एक बहुत अमल फिर अहम हम छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब दसवां वो अमल जिसके कहने से